พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่จะมีการปิดกั้นการเข้าออกในช่วงเวลา14นาฬิกาจึงไม่สะดวกสำหรับญาติโยมที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะว่ามาแล้วอาจจะไม่ทราบเวลาที่จะกลับได้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะเปิดให้กลับเข้าออกได้ในเวลาใดจึงของดการแสดงธรรมธรรมะบนเขาและงดการรับแขกไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าถ้าขึ้นมาแล้วจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นไปตามเหตุการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทกันให้รีบตักตวงประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเรากำลังหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเป็นการต่อภพต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนพวกเราก็จะไม่รู้จักเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาประกาศพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะคิดว่าความสุขของพวกเราอยู่ที่การหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วเราก็จะต้องติดกับการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆเพราะนี่คือวิธีสร้างภพสร้างชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาลาภยศสรรเสริญเป็นเหมือนกับการหายาเสพติดเมื่อหาแล้วก็จะติดได้มาแล้วก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้มามันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดแล้วเราก็ต้องหาใหม่ร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นของชั่วคราวเช่นเดียวกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเมื่อมีความอยากที่จะหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแต่ความอยากหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่ภายในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้จึงดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ ปได้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่นี่คือการหาความสุขของพวกเราที่พวกเราได้ทำกันมาอย่างยาวนานและก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็มีและไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าคือการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะว่าเมื่อใจมีความสงบใจก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมามีร่างกายเพื่อมาหาความสุขแบบนี้อีกต่อไปเพราะมีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกันปริยัติแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้การเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเรารู้วิธีแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติขั้นที่หนึ่งเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาพระธรรมคำสอนพอศึกษาแล้วก็ให้เอาไปปฏิบัติทรงสั่งสอนให้ทำอะไรก็ทำตามที่ทรงสั่งสอนเมื่อได้กระทำตามที่ได้ทรงสั่งสอนอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาผลที่จะได้รับก็คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นขั้นๆไปมีอยู่4ขั้นด้วยกันคือขั้นที่1เรียกว่าขั้นพระโสดาบันขั้นที่2คือพระสกิทาคามีขั้นที่3คือพระอนาคามีและขั้นที่4คือพระอรหันต์เมื่อได้ปฏิบัติไปได้ศึกษาไปควบคู่กันไปมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสูงสุดจนได้พบกับความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่าบรมสุขเมื่อได้บรมสุขแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมีความสุขที่วิเศษอยู่ในใจแล้วใจไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากภายนอกแล้วก็เลยไม่ต้องมามีร่างกายมาหาลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันอย่างนี้เรียกว่าประโยชน์ตนยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติให้เราบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับจิตใจเพราะจะทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วก็ไม่มีความทุกข์เมื่อได้ยังประโยชน์ของตนได้ถึงพร้อมแล้วขั้นต่อไปก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น คือเอาธรรมะที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเพื่อผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้จักวิธีสร้างธรรมะสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คืองานของพวกเราที่พวกเราควรที่จะทำกันอย่าไปทำงานอย่างอื่นเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันเป็นโทษกับจิตใจงานหาลาภยศสรรเสริญงานหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการสร้างโทษคือสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเพราะลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเวลาที่มันหมดไปก็จะทำให้ใจทุกข์แล้วก็จะทำให้ใจต้องดิ้นรนหามาใหม่หามาได้มากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องหมดไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันที่ไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้เมื่อไม่สามารถหาได้แต่ใจยังมีความอยากมีความสุขอยู่ก็จะมีความทุกข์เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจและอาจจะทนไม่ไหวถึงกับตายไปเพราะความทุกข์ทรมานของใจที่ขาดการเสพยาเสพติดใจที่ติดกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาให้ใจเสพได้ใจก็จะทุกข์ทรมานจนทำให้ร่างกายนี้ตายไปได้บางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์เพราะไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเองนี่คือโทษคือภัยสำหรับผู้ที่ยังหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่และนอกจากนั้นเวลาร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ได้จบเพราะใจก็ยังมีความอยากหาลาภยศสรรเสริญอยู่เหมือนเดิมก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาทุกข์กับการหาแล้วก็ทุกข์กับการรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปเราพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้จะทำให้เราได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาก็คือได้รับความสุขแบบที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันได้รับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์มาตามมาในภายหลังจะมีแต่ความสุขไปตลอดถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้วิธีที่จะทำให้พวกเราได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้หลุดพ้นจากการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนานี่เองอันนี้เป็นบันไดสามขั้นที่จะพาให้เราได้เป็นอิสระจากการเสพยาเสพติดของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ ถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้ความสุขกับเราเพราะเราจะมีความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้มาให้ความสุขกับเราแล้วก็เป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้ให้อยู่คู่กับเราไปได้ตลอดแม้จะไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหาความสุขนี้อยู่ที่ใจไม่ได้หมดไปกับร่างกายไม่เหมือนกับความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เวลาร่างกายตายไปแล้วความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลาภยศสรรเสริญก็จะหมดไปก็ทำให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายว้าเหว่เศร้าส้อยหงอยเหงาจึงทำให้ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มีความสุขจากการเสพลาภยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยของความตายของการพัดพรากจากกันแต่ภพนี้ชาตินี้ของพวกเราเป็นภพชาติที่วิเศษเป็นโชคภพชาติที่เป็นโชคอันยิ่งใหญ่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นการได้ถูกรางวัลที่หนึ่งคือจะได้รับมรรคผลนิพพานได้รับบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วสิ่งที่เราควรจะทำกันก็คือเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัลกันถ้าเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆไม่เอาไปขึ้นรางวัลถึงแม้ว่าจะรางวัลจะให้มีราคามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้รับรางวัลถ้าเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆพอถูกลอตเตอรี่แล้วเราก็ต้องไปสำนักงานสลากกินแบ่งเอาลอตเตอรี่ที่เราถูกนี้ไปยื่นให้กับเขาแล้วเขาก็จะได้มอบรางวัลให้กับเราฉันใดรางวัลของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานก็ต้องเอาไปขึ้นรางวัลกันเราต้องเอาทานศีลภาวนาไปขึ้นรางวัลเราต้องปฏิบัติทำทานรักษาศีลและภาวนาไปแล้วรางวัลต่างๆตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนี่คือวิธีขึ้นรางวัลวิธีสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจของตนเองและของผู้อื่นตามลำดับต่อมาต้องสร้างด้วยการทำทานสร้างด้วยการรักษาศีลสร้างด้วยการภาวนาการทำทานก็คือให้เราเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้เอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อยาเสพติดมาให้ใจเสพยาเสพติดของใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนยาเสพติดให้เอามาซื้ออาหารให้กับใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานใจจะได้มีกำลังที่จะรักษาศีลได้ที่จะภาวนาได้ใจจะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนาไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินแล้วก็เอาเงินนี้มาซื้อยาเสพติดให้กับใจคือเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆแทนที่ใจจะอิ่มใจจะมีกำลังใจกับหิวโหยต้องเส ซื้อสิ่งต่างๆซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาบำรุงบำเรออยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี่รูปร่างจะผอมโซเพราะจะไม่อยากรับประทานอาหารอยากจะเสพยาเพียงอย่างเดียวจะเสพเพราะเวลาไม่ได้เสพแล้วมันทุกข์มันทรมานเวลาเสพก็มีความสุขชั่วคราวแล้วพอฤทธิ์ของยาหมดไปก็อยากจะเสพมาใหม่เสพใหม่อีกถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสพติดของใจคือเราไปทำตามความอยากต่างๆเอามาทำบุญแทนก็จะเป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจเวลาเราทำบุญทำทานเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจทำให้เราจะมีกำลังที่จะไปรักษาศีลและไปภาวนาได้นี่คือขั้นแรกที่เราต้องทำกันถ้าเรายังมีข้าวของเงินทองที่มากเกินไปไม่ควรจะเก็บเอาไว้เพราะมันจะเป็นภาระดวงเหนียวจิตใจไม่ให้มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนานั่นเองแล้วก็จะไม่มีกำลังที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาเพราะจะติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดกับยาเสพติดเราจึงต้องรู้จักใช้เงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับใจอย่าใช้ให้เกิดโทษกับใจการใช้ให้เกิดโทษก็คือการเอาไปใช้ตามความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเราเอาเงินทองไปสนับสนุนกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เท่ากับการที่เราไปซื้อยาเสพติดมาเสพนั่นเองแต่ถ้าเราเอามาทำบุญทำทานเอามาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาที่เราเห็นเขาได้รับความสุขจากการช่วยเหลือของเราเราก็จะมีความสุขมีความพอใจมีความดีใจแล้วจะทำให้เรานี้ไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะเบียดเบียนใครก็เลยทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายผู้ที่ทำบุญทำทานนี้จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำทานเพราะผู้ที่ไม่ทำบุญทำทานก็คือผู้ที่ชอบใช้เงินทองไปซื้อยาเสพติดมานั่นเองก็จะไม่มีความคิดที่จะช่วยเหลือใครสงเคราะห์ใครก็อยากจะหาความสุขให้กับตนเองเพียงอย่างเดียวพวกที่ชอบไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆมาเสพนี่จะไม่ค่อยชอบทำบุญกันเพราะทำบุญแล้วก็จะไม่ได้เอาเงินไปซื้อของต่างๆไปทำตามความอยากต่างๆกันนั่นเองก็เลยจะไม่มีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับคนที่ทำบุญแล้วก็จะไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะยังคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นอยู่พอเวลาที่จะหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากนี้ก็อยากจะได้ง่ายๆได้เร็วๆได้มากๆซึ่งวิธีที่จะได้ง่ายๆได้มากๆได้เร็วๆก็คือต้องทำบาปกันต้องโกหกหลอกลวงกันต้องช่อโกงกันก็จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้ยากสำหรับผู้ที่ใช้เงินทองไปเพื่อทำตามความอยากต่างๆไม่เหมือนกับผู้ที่ใช้เงินทองไปกับการทำบุญทำทานจิตใจจะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็เลยทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายพอสามารถรักษาศีล5ได้แล้วก็จะสามารถเพิ่มขึ้นไปเพื่อรักษาศีล8ต่อไปได้ เพราะว่าการที่จะไปภาวนาไปสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจจำเป็นที่จะต้องมีศีล8เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้กำลังเพราะถ้าไม่มีศีล8ใจก็จะไหลไปกับกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่เป็นเหมือนยาเสพเหมือนกับการเสพยาเสพติดนั่นเองคือถ้ายังรักษาศีล8ไม่ได้ก็ยังจะต้องไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนยังจะต้องไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเวลาไม่มีเวลารับประทานตามความอยากแล้วก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูมหรสพไปแหล่งบันเทิงต่างๆไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามให้กับร่างกายก็จะเป็นความสุขแบบปลอมความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็จะเอาเวลาอันมีค่าไปทำให้ไม่มีเวลามาภาวนาไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบผู้ที่ต้องการที่จะภาวนาทำใจให้สงบจึงจำเป็นที่จะต้องสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ส่งไม่เปิดทวารทั้งห้านี้ให้ใจออกไปหาความสุขต่างๆเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีทุกข์ตามมาทีหลังต้องการให้ใจเข้าข้างในเข้าไปหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบใจจะสงบได้ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายต้องไม่ให้ปล่อยให้ออกไปข้างนอกเพราะถ้าไปแล้วก็จะไม่เข้าข้างในนั่นเองเมื่อไม่เข้าข้างในก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงจำเป็นที่จะต้องปิดทวารทั้งห้าด้วยการใช้ศีล8เป็นเครื่องมือถ้าถือศีล8แล้วก็จะไม่สามารถออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาดึงใจให้เข้าข้างในได้ใจถึงแม้ว่าจะมีศีลปิดทวารทั้งห้าแล้วแต่ใจก็ยังดิ้นไปตามความคิดต่างๆได้ยังมีความอยากได้ใจก็ยังจะไม่สงบถ้ายังคิดไปในทางความอยากอยู่ก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือในการดึงใจให้หยุดคิดดึงใจให้เข้าสู่ข้างในถ้าไม่มีสติใจก็ยังจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีศีลคอยกั้นเอาไว้แต่ถ้าไม่มีสติคอยดึงความคิดไม่ให้ไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสถ้าปล่อยให้คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรักษาศีลได้ไม่นานอาจจะมาอยู่วัดได้วันสองวันก็ทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นนอกจากการรักษาศีลแปดแล้วสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือสติต้องเจริญสติต้องมีสติดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเพราะถ้าคิดแล้วก็จะเกิดความอยากแต่ถ้าไม่คิดก็จะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งแล้วใจก็จะมีความสุขได้นี่คือขั้นตอนพอเรารักษาศีล5ได้แล้วเราก็ขยับขึ้นมารักษาศีล8กันอาจจะลองทดลองอาทิตย์ละ1ครั้งก่อนวันพระหรือวันหยุดทำงานมาถือศีล8กันแล้วพอเราทำได้วันหนึ่งเราก็อาจจะทำเพิ่มแต่ต้องทำควบคู่ไปกับการภาวนาถือศีล8แล้วก็ต้อง อยู่คนเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับใครถ้าไปปีกวิเวกตามสถานที่สงบสงัดได้ก็ควรไปเพื่อที่จะได้มีเวลาเจริญสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งที่จะคอยคิดไปในทางความทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีสติคอยดึงไว้คอยหยุดไว้ใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะทำงานไม่ได้พอตัณหาไม่ทำงานใจก็จะเย็นใจจะสงบใจก็จะสบายถ้านั่งเฉยๆใจก็จะรวมเป็นหนึ่งได้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้แล้วจะได้รู้ว่าใจนี้กับร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ส่วนใจคือผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นคนเดียวกันแล้วใจก็จะมีความสุขที่ได้จากอุเบกขาทำให้ไม่หิวไม่โหยกับรูปเสียงกลิ่นรสพอได้ความสุขได้อุเบกขาแล้วเวลาจิตสงบก็พยายามประคับประคองให้สงบให้นานๆเพราะจะได้กำลังมากขึ้นได้อุเบกขามากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นอย่าเพิ่งนำไปพิจารณาในขณะจิตสงบอยู่พยายามใช้สติคอยประคับประคองให้สงบไปให้นานที่สุดแล้วถ้าถอนออกมาถ้าเป็นไปได้ก็พยายามกลับเข้าไปใหม่พยายามเข้าไปในสมาธิบ่อยๆเข้าไปนานๆทำให้บ่อยๆทำนานๆทำให้ชำนาญเพราะว่าเราจะได้มีที่สร้างพลังไว้สนับสนุนการเจริญปัญญาถ้าสมาธิเรามีกำลังอ่อนจะไม่สามารถสนับสนุนปัญญาในการต่อสู้กับตัณหาความอยากทั้งสามนี้ได้ต้องมีสมาธิที่มีกำลังมากเพราะเวลาที่ออกมาจากสมาธิแล้วพอมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสตัณหาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาและมีปัญญาที่คอยสอนใจเตือนใจบอกใจว่าการไปทำไปหาความสุขตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์เพราะเป็นความสุขชั่วคราวเวลาความสุขที่หามาได้หมดไปความทุกข์ก็จะตามมาทันทีถ้ามีปัญญาและจิตมีอุเบกขาก็จะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้เพราะอุเบกขาก็คือการนิ่งเฉยนั่นเองใจก็จะนิ่งเฉยไม่ไปทำตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นก็ไม่ลิ้มรสดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรทางร่างกายก็ไม่สัมผัสเพราะใจมีอุเบกขามีความสุขที่ดีกว่าจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแล้วมีปัญญามาคอยเตือนใจเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปหลงทำตามความอยากเป็นอันขาดเพราะเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากความอยากจากการทำตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองพอหายไปความทุกข์ใจก็จะตามมานี่คือหน้าที่ของสมาธิและของปัญญาที่จะคอยช่วยเหลือกันเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาเวลาเราทำงานนี่เรามักจะใช้สองมือเพราะมันสะดวกรวดเร็วกว่าใช้มือเดียวคนที่มีมือเดียวทำงานนี้จะสู้คนที่มีสองมือไม่ได้คนที่มีสมาธิอย่างเดียวก็จะสู้คนที่มีสมาธิและปัญญาไม่ได้มีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรทำได้ก็เพียงแต่ระงับความอยากไว้ชั่วคราวถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้พอเกิดความอยากขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าเป็นทุกข์ก็ยังทนไม่ได้ก็ต้องไปทำกันอย่างพวกเราตอนนี้ก็มีปัญญากัน เรารู้ว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์แต่พอเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาเราก็สู้มันไม่ไหวเราก็ยังต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนั่นเองปัญญาพวกเรามีกันแล้วเพราะพวกเราฟังเทศฟังธรรมกันมาอย่างโชคโชนฟังกี่ครั้งกี่หนก็รู้อยู่แล้วว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับความอยากได้พออยากจะดื่มอะไรก็ต้องไปดื่มถึงแม้ว่ามันจะเป็นทุกข์ก็ขอสุขก่อนสุขจากการได้ดื่มแล้วพอมันหมดแล้วมันจะทุกข์ค่อยว่ากันใหม่พอมันทุกข์ก็ไปหามาดื่มใหม่เนี่ยมันจะไปทุกข์ตอนที่ไม่สามารถหามันดื่มได้เช่นตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถหาสิ่งต่างๆมาเสพได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแล้วก็จะมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายตามมานี่คือเรื่องของปัญญาเรามีกันอยู่แล้วแต่เราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาที่จะทำให้ใจอยู่เฉยๆได้เราจึงต้องมาฝึกทำใจให้นิ่งให้อยู่เฉยๆกันเพราะถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้อยู่เฉยๆได้แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็จะสู้กับความอยากได้เพราะเราจะรู้ว่าการไปทำตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราดื่มนี่เป็นยาพิษเราจะไปดื่มกันไหมเราไม่ดื่มเด็ดขาดแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มอันโอชะกันก็เลยไปดื่มกันดื่มแล้วก็มาทุกข์ทีหลังเพราะเวลาไม่ได้ดื่มนั่นเองอันนี้เราต้องมีทั้งสองอย่างสมัยนี้พวกเรามีปัญญากันแล้วเพราะปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันสามารถนำเอาไปใช้ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาได้ถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสสู้กับตัณหาความอยากได้ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติกันมาสร้างสมาธิกันสร้างอุเบกขากันสร้างความสงบให้แก่จิตใจสร้างความสุขให้กับจิตใจเพราะเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าจากการไปดื่มไปรับประทานเราก็ไม่ดื่มไม่รับประทานได้อยู่เฉยๆได้พอเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วมันก็จะหมดกำลังคนที่ฝืนความอยากได้ก็จะไม่มีความอยากมาคอยรบกวนใจเช่นคนที่เคยติดบุหรี่หรือติดสุราเวลาอยากถ้าไปทำตามความอยากมันก็จะมีให้ทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะอยากไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีกำลังสู้มันได้มันอยากก็ไม่สูบมันอยากก็ไม่ดื่มพอไม่สูบไม่ดื่มไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปต่อไปก็จะไม่รู้สึกอะไรกับบุหรี่ไม่รู้สึกอะไรกับสุรายาเมาเพราะไม่มีความอยากความอยากมันหมดกำลังไปมันหมดด้วยการไม่ทำตามความอยากการไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาคอยชี้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มีสมาธิมีอุเบกขาที่จะอยู่เฉยๆไม่ไปทำตามความอยากเพราะมีสมาธิมีอุเบกขามีความสุขอยู่ที่ดีกว่าก็เลยไม่ต้องไปพึ่งความสุขที่ด้อยกว่าคือความสุขที่ได้จากการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่นี่คือเรื่องของการขึ้นรางวัลที่หนึ่งการขึ้นการได้ความสุขอันถาวรได้บรมสุขได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย อันนี้ต้องเราต้องไปขึ้นรางวัลกันต้องดำเนินตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องปริยัติต้องปฏิบัติต้องปฏิเวทถ้าเราไม่รู้วิธีขึ้นรางวัลเราก็ต้องศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้เรียกว่าปริยัติพอเรารู้จากวิธีขึ้นรางวัลแล้วคือต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาเราก็ไปปฏิบัติกันเอาไปปฏิบัติมีเงินทองเข้าของอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็แบ่งปันกันไปอย่าเอาไปซื้อตามความอยากอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะเป็นการซื้อยาเสพติดจะทำให้ใจไม่มีกำลังที่จะไปรักษาศีลศีล 5 ศีล 8ไปภาวนาต้องอย่าใช้เงินทองไปตามความอยากเอาเงินไปช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วจะทำให้ใจมีอาหารหล่อเลี้ยงทำให้มีกำลังมีความสุขมีความอิ่มมีความพอที่จะรักษาศีลได้แล้วพอรักษาศีลได้ก็จะมีกำลังที่จะไปภาวนาได้มีเวลาที่จะไปภาวนาเพราะจะได้ไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่ที่เป็นโทษกับจิตใจคือกิจกรรมทางร่างกายแล้วเราก็จะมีเวลาภาวนาได้อย่างเต็มที่ไปปลีกวิเวกตามสถานที่สงบสงัดได้ไปเจริญสติควบคุมความคิดอยู่อย่างต่อเนื่องต้องทำตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับไม่ใช่มาทำเฉพาะตอนที่มานั่งสมาธิเพราะจะไม่มีกำลังพอจะต้องหัดทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติเลยถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้เกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายแล้วความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่อุเบกขาได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แล้วถ้าเราพยายามทำสมาธิบ่อยๆทำสมาธิมากๆเพื่อจิตสงบได้นานมีอุเบกขาก็จะมีกำลังมากพอมีกำลังมากเราก็เอามาใช้สนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาพิจารณาเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่ไปทำตามที่ความอยากบอกให้ไปทำเช่นการยึดติดกับร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์ความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายนี้ตายก็เป็นความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่ไม่ได้ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างใดปัญญาจะสอนใจว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าใจมีอุเบกขาใจก็สามารถทำตามที่ปัญญาสอนได้ก็คือเฉยๆกับความแก่เฉยๆกับความเจ็บเฉยๆกับความตายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะเฉยร่างกายของตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะเฉยเพราะใจมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเช่นทุกขเวทนานี่ก็คือความเจ็บนี่เองอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปอยากแล้วก็จะทุกข์ทรมานใจต้องทำใจเฉยๆให้อยู่กับทุกขเวทนาไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าใจมีอุเบกขาใจจะวางเฉยได้ถ้าใจมีปัญญาก็จะได้รู้ว่าถึงเวลาต้องวางเฉยแล้วเวลาเจอทุกขเวทนานี้จะต้องวางเฉยจะไม่ไปอยากให้มันหายเพราะถ้าอยากให้มันหายแล้วมันจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอีกอันหนึ่งคือความทุกข์ทางใจทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยคือความอยากอยากใหเวทนาทุกขเวทนาหายไปงั้นความอยากนี้ต้องหยุดมันหยุดด้วยอะไรก็หยุดด้วยปัญญาที่เห็นว่า เราไปห้ามทุกขเวทนาไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันเหมือนฝนฟ้าอากาศตอนนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้เราจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรามีอุเบกขาเราเฉยๆแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาอยากให้มันเปลี่ยนไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจเราก็จะทุกข์ทรมานไปเปล่าๆถ้าเราเห็นทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำใจเพียงอย่างเดียวก็ทำใจให้อยู่กับอุเบกขาไปพุทโธพุทโธไปให้นิ่งเฉยไปพอใจนิ่งเฉยแล้วก็จะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านกับทุกขเวทนากับความตายตอนนี้ฝนมันเริ่มจะแสดงอาการรุนแรงขึ้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นใครอยากจะถามได้ในตอนนี้หรือจะรอสักครู่ก่อนก็ได้ให้ทางบ้านเขาถามก่อนก็ได ้คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามราคะอยู่ในกายหรืออยู่ในจิตคะ อยู่ในจิตกายไม่มีอะไรกายไม่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้ต้นไม้เขาไม่มีกามไม่มีความรู้อะไรรู้สึกอะไรผู้ที่รับรู้นี่คือใจผู้ที่เกิดอารมณ์ต่างๆคือใจ และการกำจัดราคะแบบเด็ดขาดต้องทำอย่างไรคะ ก็ต้องใช้สมาธิและปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นสิ่งที่เรารักใคร่ว่าน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่น่ารักเช่นร่างกายนี้เราต้องเห็นส่วนที่ไม่น่าดูถ้าเราเห็นส่วนที่น่าดูเราก็จะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาถ้าเรามองเข้าไปในส่วนที่ไม่น่าดูมันก็จะเกิดความน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาเช่นเรากล้าหยิบจับกระเพาะลำไส้ของเราไหมถ้าเขาผ่าออกมาให้จับเนี่ยมีเรามีกระเพาะมีลำไส้มีหัวใจมีตับมีไตมีปอดเรากล้าจับอวัยวะต่างๆเหล่านี้ไหม คำถามจากคุณกระจ่างเพื่อนผมคนหนึ่งก่อนหน้านี้ปกติทุกอย่างเมื่อปีที่แล้วเขาได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตเห็นแต่หลังจากนั้นมาเขาบอกว่าเหมือนมีคนเข้ามาอยู่ที่หัวเขาและคอยด่าจนอยู่ไม่เป็นสุขไปหาหมอก็ไม่หายตอนนี้ทุกข์ใจมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ เพราะความอยากให้มันหายของพวกนี้เราไปบังคับมันไม่ได้มันเหมือนฝนฟ้าอากาศมันเป็นวิบากของเรามันเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องทนไปรับรู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้สร้างสมาธิขึ้นมารับมันถ้ามีสมาธิใจมีอุเบกขาก็จะรับรู้เฉยๆได้ก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิมันก็จะมีความรักชังกลัวหลงพอมีความรักชังกลัวหลงมันก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายตามมา คำถามจากคุณกุลจิระดิฉันทุกข์เรื่องลูกมากค่ะลูกขึ้นม.6เทอมสุดท้ายแล้วลูกไม่ยอมไปเรียนพูดยังไงก็ไม่ไปค่ะ ก็อย่าไปบังคับเขาสิเราไปอยากเราก็เลยทุกข์ถ้าเราเฉยๆเราปล่อยเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเมื่อเราสอนเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศพระเจ้าบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในความควบคุมบังคับของเราได้เราควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศไม่ได้ฉันใดเราก็ไปควบคุมบังคับลูกเราไม่ได้นอกจากเราจับเขาไปอยู่โรงเรียนกินนอนดัดสันดานแต่ถ้าไปแล้วถ้าเขาหนีออกจากโรงเรียนไปก็ช่วยไม่ได ้คำถามจากคุณพัศราวันเมื่อเราเอาความว่างเป็นอารมณ์ธรรมแล้วเราจำเป็นต้องพิจารณาอาการ32อีกไหมคะ ถ้ามันไม่ว่างก็ต้องพิจารณา จเรามันเราอาจจะว่างได้บางเวลาแต่พอไปสัมผัสกับอะไรขึ้นมามันก็อาจจะไม่ว่างเกิดความวุ่นวายขึ้นมาไม่ก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายเช่นไปหาไปเห็นคนมีรูปร่างหน้าตาหน้าดูน่ารักน่าใคร่ความว่างก็จะหายไปความรักความใคร่ก็จะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสิ่งที่เราไปรักไปใคร่ให้มันดับความรักความใคร่ถ้าเราไปรักร่างกายของใครเราก็ต้องไปดูร่างกายของเขาในส่วนที่ไม่น่าดูอย่ามองแต่เฉพาะหน้าตารูปร่างให้มองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังเช่นให้เห็นโครงกระดูกเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นหัวใจถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่ารักน่าใคร่ความรักความใคร่ก็จะหายไปใจก็จะกลับมาอยู่กับความว่างได ้คำถามจากคุณลียูตอนนั่งทำงานอยู่ดีๆเกิดมีอาการอารมณ์ว่างๆเย็นเบาสบายสิ่งรอบข้างภายนอกไม่มารบกวนในจิตใจมีอาการปิติสุขอิ่มเอิบกับอารมณ์ที่เป็นอยู่ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินเห็นเหมือนไม่เห็นผมมีสติรู้ตลอดอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ ก็เรียกว่าความสงบความเป็นอุเบกขา คำถามจากคุณบุญมีผมฟังเทศของพระอาจารย์เมื่อวันที่17ตุลาพระอาจารย์เทศว่าถ้าเคยฆ่าสัตว์ตายแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์ก่อนค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์อยากทราบว่าถึงแม้คนที่เคยฆ่าสัตว์มาก่อนจะทำบุญเยอะขนาดไหนเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลกรรมผลบาปก่อนหรือครับ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญที่เราทำมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจไปสวรรค์ก่อนไปรับผลบุญก่อนแล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วมาทำบาปมากกว่าบุญเวลานั้นถึงจะไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม ่คำถามจากคุณสว่างเมื่อวานไปเยี่ยมแม่เพื่อนที่โรงพยาบาลท่านเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหมอรักษาตามอาการตอนนี้ท่านจะหลับอย่างเดียวมีลืมตาบ้างการทำงานของร่างกายค่อยๆลดลงผู้ป่วยที่นอนอย่างเดียวจิตใจของท่านสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆไหมคะหรือว่ารับรู้ทุกอย่างเพียงแต่ร่างกายไปไม่ไหวคะ ก็ขึ้นอยู่สติของแต่ละคนคนที่มีสติมากก็ยังจะรับรู้อะไรต่างๆได้คนที่มีสติน้อยก็จะเคลิ้มหลับไปเหมือนอยู่ในแดนสนธยาหลับๆตื่นๆแต่คนที่มีสติอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านรู้ตลอดเวลาจนวาระสุดท้ายของลมหายใจเข้าออก และก่อนเราจะสิ้นใจให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เคยทำแล้วจะดีแต่ถ้าบั้นปลายชีวิตเราต้องนอนอย่างเดียวการรับรู้ค่อยๆลดลงเราจะมีโอกาสและลึกถึงผลบุญที่เคยทำมาไหมคะ ก็อยู่ที่กำลังของสติเนี่ยให้ฝึกสติดีๆแล้วมันก็จะควบคุมใจให้สงบให้ใจไม่ทุกข์กับความตายได้แต่ถ้าจะไม่มีสติใจก็อาจจะวุ่นวายกับความตาย คำถามจากคุณวิไลพรขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาบอกหัวใจของพุทธศาสนาสั้นๆง่ายๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาค่ะ คือ 1. ละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ คำถามจากคุณเนตกฤตยาหากมีผู้ที่สามารถแยกผัสสะวิญญาณเวทนาสามารถตามรู้ได้ต่อเนื่องแม้ว่าไม่ตลอดเวลาหรือรู้ตลอดเวลาผู้นั้นเป็นอริยบุคคลหรือไม่คะ ไม่ได้เป็นหรอกจะเป็นได้ต้องตัดสังโยชน์10ประการด้วยกันสังโยชน์มี10ข้อแบ่งเป็นสองส่วนเบื้องบนกับเบื้องล่างเบื้องล่างก็คือมีห้าสามข้อแรกก็คือการละสักกายทิฏฐิ ละวิจิกิละความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาและละศีลพัตตปรมาสการที่ยังยึดติดอยู่กับพิธีกรรมต่างๆเพื่อกำจัดความทุกข์ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือกำจัดสักกายทิฏฐิความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายและเวทนาความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นตัวเราของเรามันไม่ใช่มันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นอาการเป็นธรรมชาติเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ได้ถ้าปล่อยได้มันก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็ต้องละจากกายทิฏฐิสามอันนี้ก็จะเป็นพระโสดาบันแล้วขั้นที่สองก็ต้องทำให้กามราคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดใจ ให้เบาบางลงก็จะเป็นได้ทำขั้นที่สองบริยะบุคคลขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามก็คือละสังโยชน์คือปฏิฆะกับกามราคะได้อย่างถาวรได้อย่าง 100% ก็ได้ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีพอขั้นที่สี่นี้ก็ต้องไปละสังโยชน์เบื้องบนที่มีอยู่5ข้อคือ1รูปราคะความใคร่ความยินดีในรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌานแล้วก็มานะการถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านและขั้นสุดท้ายก็อวิชชาความไม่รู้อริยสัจที่มีอยู่ในจิตอันนี้เป็นสังโยชน์อีก5ข้อที่จะทำให้บุคคลนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา คำถามจากผู้ฝากถามในทางธรรมสอนว่าทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราจะมีความสุขแต่ในทางปฏิบัติกรณีกับคนที่เรามีอคติมันยากมากกับการที่จะยอมเสียสละเพื่อให้เขามีความสุขขอเมตตาหลวงพ่อให้อุบายวิธีวางใจเพื่อให้ใจมีความสุขกับการยอม ก็ต้องหมั่นฝึกเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้ใจเป็นอุเบกขาถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาได้ความรักความชังความกลัวความหลงก็จะหายไปเราก็จะทำให้เราไม่ชังคนที่เราไม่ชอบเราก็จะแผ่เมตตาให้กับเขาได้ในที่นี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมยกมือขึ้นเอาเข้ามาสิเข้ามาที่ไมโครโฟน กับผมมาขอกราบขอขมาอาจารย์ที่เคยคิดไม่ดีครับแล้วก็มีคำถามว่าทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วใจถึงคิดเคยคิดไม่ดีกับพระอาจารย์ครับ ก็เป็นปกติคนใจเราบางทีมีรักมีชังถ้าชังใครก็จะคิดไม่ดีกับเขาถ้ารักเขาก็จะคิดดีกับเขาอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของใจที่ยังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเห็นอะไรชอบก็จะคิดดีกับสิ่งที่เราชอบเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็จะคิดดีกับสิ่งที่เราคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นพยายามฝึกสติทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วจะเฉย ๆครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณปัทมานะครับจิตกับเจตสิกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเมื่อวานยังไม่ได้คำตอบค่ะ ก็ควรจะเข้าไปเสิร์ชใน Google จะดีกว่านะถ้าเราตอบเราอาจจะไม่แม่นนะจิตก็คือตัวรู้เจตสิกก็คือสิ่งต่างๆที่ปรากฏในจิตเรียกว่าเจตสิกเช่นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่าเจตสิกแต่ถ้าจะให้แม่นลองไปเปิดไปถามใน Google ดู คำถามจากคุณชุดธมนนะครับที่บ้านเป็นร้านขายของชำมานานกว่า30ปีของที่ทำรายได้หลักของร้านคือเหล้าบุหรี่ซึ่งหนูรู้ว่ามันเป็นสินค้าบาปอยากให้แม่เลิกขายซึ่งท่านก็อายุมากแล้วและสุขภาพก็เริ่มไม่ดีข ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าจะพูดกับท่านให้เลิกขายโดยไม่ต้องเสียดายของที่ยังเหลืออยู่อย่างไรดีคะ วิธีดีก็คืออย่าไปยุ่งกับท่านปล่อยให้ท่านทำไปเราก็จะได้สบายใจความอยากของเราเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจอันนี้เขาเคยทำมาอย่างไรเขาก็ติดเป็นนิสัยมันก็เลิกยากงั้นก็ถ้าเขาไม่ขอความเห็นจากเราเราก็อย่าไปพูดดีกว่าเพราะพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราสั่งสอนเราเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปสั่งสอนพ่อแม่งั้นเรามาหัดทำใจจะดีกว่าทำใจว่ามันเป็นกรรมของเขาก็แล้วกันเขาเคยทำอะไรไว้เขาก็จะทำต่อไปจนกว่าเขาจะเห็นว่ามันไม่ดีของเขาเองเขาก็เลิกเองแต่ถ้าเราไปบอกเขาอาจจะต่อต้านและจะทำให้เขาไม่สบายใจทุกข์ใจไปกับเราอยู่ด้วยกันแทนที่จะมีความสุขกับอยู่กันอย่างมีความทุกข์เพราะมีทัศนคติไม่ตรงกัน คำถามจากคุณจักรพงศ์นะครับคนที่ฝึกจิตมาเวลาป่วยทุกข์ทรมานจะดูใจอย่างไร คนที่ฝึกจิตมาเขาก็จะรู้จักวิธีรักษาจิตไม่ให้ทุกข์ทรมานไปกับร่างกายเขาจะทำใจให้สงบรักษาอุเบกขาไว้แล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่กระทบกระเทือนใจ คำถามจากคุณสวนมะนาวนะครับการที่เราเอากระดูกพ่อส่วนหนึ่งเอาไปลอยอังคารอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านสมควรไหมครับ แล้วแต่อันนี้มันจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ไม่มีสาระไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้น หมดคำถามครับอาจารย ์ถามกันมามากแล้วก็เลยไม่รู้จะถามอะไรกันมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคืออยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาทำสมาธิเรายังมีความคิดอยู่แล้วก็พยายามมันจะสลับกันระหว่างพุทโธแล้วก็ความนึกคิดของเราค่ะพระอาจารย ์ก็มันเหมือนสองฝ่ายดึงกันไปดึงกันมาชักกระเยาะกันปกติมันจะมีฝ่ายเดียวก็คือความคิดมันจะคิดของมันเรื่อยเปื่อยคนที่ไม่เคยฝึกสตินี่จะไม่มีการยับยั้งความคิดของตนความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยแต่พอเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราได้ยินว่าการหยุดความคิดได้นี้เป็นประโยชน์เป็นความสุขกับใจเราก็เลยเริ่มมาต่อสู้กับความคิดที่ใหม่ๆเขาก็ยังเป็นเหมือนแชมป์โลกอยู่เราก็เป็นเหมือนเพียงผู้เพิ่งมาหัดชกใหม่ๆก็สู้เขาไม่ได้สู้ได้หมัดสองหมัดเขาก็ชกเราล้มไปแล้วงั้นใหม่ๆเราก็พุทโธได้ปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปคิดใหม่แล้วแต่ถ้าเราพยายามพุทโธไปเรื่อยๆสู้เขาไปเรื่อยๆต่อไปพุทโธก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดก็สามารถจะหยุดความคิดได้งั้นถ้ายังหยุดไม่ได้ก็อย่าท้อแท้ขอให้พยายามทำต่อไปให้คิดว่าเรากำลังท้าชิงแชมป์โลกเราเพิ่งเป็นคนเพิ่งหัดมาชกงั้นต้องใช้เวลาฝึกซ้อมไปเรื่อยๆก่อน ก็อย่างระยะเวลาที่ทำหนูจะเดินจงกรม30นาทีก็จะคิดอยู่ตลอด30นั่ง30ก็หนูก็จะคิดอยู่งั้นแต่เวลาหนูมาฟังธรรมกับพระอาจารย์ที่ศาลานี้ไม่มีความคิดเลยจิตจะอยู่นิ่ง ก็ฟังธรรมไปก่อนเนี่ยเดินจงกรมก็เปิดฟังเปิดซีดีเปิด MP3 ครับใส่ไปในหูก็เดินฟังไปตอนต้นอาจจะต้องใช้การฟังธรรมเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาก่อนหรือฟังในขณะนั่งก็ได้นั่งพอฟังไปเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกฟังถ้าฟังไปแล้วจิตสงบในระดับหนึ่งมีสติก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไป แล้วอย่างเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนทรัพย์ของใครเราใช้ทรัพย์ของเราแล้วยังเอาทรัพย์ของเราจุนเจือคนอื่นที่เขาเดือดร้อนแต่เขาก็ยังด่าว่ากล่าวเราหนูก็พยายามนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ที่ครั้งที่แล้วที่มาฟังธรรมที่พระอาจารย์บอกว่าถ้ามีใครที่ทำให้เราชอบใจหรือไม่ถูกใจก็ให้อุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางไป หนูก็พยายามทำอยู่แต่บางทีมันก็ทำไม่ได้ค่ะพระอาจารย ์ก็คิดเสียงก็เหมือนเสียงฝนตกไงใช่ไหมฝนตกเราไปอยากให้มันหยุดไหมเราไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมก็ปล่อยมันตกไปสิใครจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเราเฉยๆก็หมดมันก็หมดปัญหาไปพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่ยอมเฉยก็พยายามพุทโธพุทโธไปแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยความรักชังยังมีมากพอไปสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รักเราก็โกรธขึ้นมา แต่ไม่ได้แสดงอาการออกไป ใช่มันก็ยังโกรธอยู่มันก็อยู่ในใจเพียงแต่เรามีสติกันไม่ให้มันแสดงออกมาภายนอกแต่ไม่มีสติหยุดมันก็สติยังไม่เต็มร้อยเกินได้50หยุดการระบายออกมาทางกายทางวาจาได้แต่ยังหยุดการแสดงภายในใจไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นไปต่อไปถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะหยุดได้ 100% How are you? From Singapore. Okay. You can present whatever you want. You have any question you want to ask? No, just want to give things and make merit. Okay. How long are you staying this time? 4 days. Where have you gone so far? Bunyawat. And you going someplace else beside here? Warasokaram. So this is the three places you usually go to when you come to Thailand? Good. When you go to these places, what did you get from going there? Sorry? What do you get when you go to these places? The view of the place, and from the church, I think Food for the heart. Yeah. Listen to Dhamma and just see the temple, see the people living in the temple, see the way of life of Buddhists, yes. And make merit, give dana, charity. Yeah. We should also keep the precepts, yes. And meditate. Yeah. Try to meditate, develop mindfulness, keep controlling your thoughts, stop thinking. You can use butto, butto, butto, or chanting, and then listen to Dhamma talks or read Dhamma books. This will develop your mind to a higher state, to more happiness and less suffering. So just keep on doing, and one day you will become enlightened. Okay. You don't have anything you want to ask? Nothing. Yes, so far so good. Okay. Just do what the Buddha teaches to do. Us to do dana, sila, and samadhi, panya. Yeah, the basic equal power. Just keep developing it more and more until you can do it full time. Right now you're still part time, and it's like an amateur. Oh, yes. You have to be professional. You have to commit yourself to full time. In order to do this, you have to keep practicing, and you will gradually build up your ability to practice more and more. Then one day you might want to live in the monastery or in the temple, so that you can fully practice. And if you can practice all the time, then enlightenment is very near. The Buddha said you can do it in 7 days, 7 months, or 7 years. Yeah. If you can develop mindfulness all the time, from the time you get up to the time you go to sleep, and you can develop panya, or the right knowledge, seeing things as anicca, dukkha, anatta. Yeah. When you let go, then you will have no dukkha. Dukkha arises from your attachment, from your desire for things to be what you like them to be, but they cannot be, because what we want them to be is not what they are. They will be. We want them to be permanent, but they are not permanent. We want them to belong to us all the time, but they don't. One day they will leave us, or we will have to leave them. So you have to teach your mind to let go of everything. Yeah, to, in order to be able to be detached, you have to have something to rely on. The reason why you rely on things, attached to things, because you have nothing to rely on. So you have to be able to rely on yourself. If you can rely on yourself, then you don't need to rely on other things. And the way to make yourself reliant, self-reliance, is to practice meditation. If you have samadhi, you have calm, then you will be happy within yourself. Then you won't need to go have other things to make you happy. Then you can let go of your attachment and your desire for them. When there are no desire, then there will be no dukkha, no suffering, no birth, no rebirth. Our rebirth is caused by our cravings, our desire. Okay? All right. ไม่มีใครอยากจะถามเลยมีไหมมีแล้วเหรอครับ I have some more question coming in. คำถามจากคุณจามจุลีนะครับนั่งสมาธิจนจิตสงบนิ่งวางอุเบกขาพอมีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจจนบางครั้งไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ไม่เข้าใจยังไงคือถ้าเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่มีอารมณ์กับใครเนี่ยใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็เฉยถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมารักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างงั้นเราต้องการอุเบกขาเพราะอุเบกขาจะให้ความสุขกับใจนั่นเองเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราจะสามารถรักษาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเราไปพึ่งความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจเราก็ต้องมีวันพัดพรากจากเขาไปเวลาที่มีการพัดพรากจากกันเวลานั้นก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจ คำถามจากคุณต่อพงพักนะครับอยากถามอุบายในการฝึกมุทิตาจิตเช่นบางคนได้ลาภสักการะจากงานโดยที่ไม่ใช่มาจากความสามารถของเขาบางทีเรารู้สึกว่าไม่แฟร์เราควรทำใจอย่างไรครับ คือเราต้องยอมรับว่าการที่คนเราได้อะไรมานี้มันไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นหลายอย่างด้วยกันเขาจะให้ด้วยความเสน่หาก็ได้เขาอาจจะชอบเขาอยากจะหรือเขาอาจจะมีบุญคุณกันมาในอดีตที่เราไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองภาพเพียงมิติเดียวว่าเขากับเราเหมือนกันทำงานเหมือนกันทำไมคนนี้ได้ดิบได้ดีเราไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเราอาจจะไม่มองไม่เห็นมิติอื่นที่เขามีต่อกันก็อาจจะมีความผูกพันกันมามีความเคยช่วยเหลือกันมาเคยสงเคราะห์กันมาหรือเขาอาจจะชอบใจกันพอใจกันเราก็มีเหมือนกันกับคนบางคนทำไมเราชอบใจพอใจทั้งบางคนเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจคนที่ชอบใจเราก็ยินดีให้มีอะไรก็อยากจะให้เขาคนที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่อยากจะให้เขา เรากับเจ้านายอาจจะมีอะไรไม่พอใจกันก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบใจเราก็ได้อันนี้เราต้องคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถเพียงอย่างเดียวมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันงั้นทางที่ดีที่สุดก็คือให้ทำใจว่าเป็นอย่างนี้แหละโลกไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันทุกอย่างนิ้วเรายังมีขนาดไม่เท่ากันเลยแล้วเรื่องอะไรที่จะให้คนที่ทำงานร่วมกันนี้ได้รับอะไรเท่ากันหมดทุกคนก็มีได้มากได้น้อยบ้างต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราขาดปัญญาเราเลยมองไม่เห็นเท่านั้นเองนั้นขอให้เรามองที่ผลว่ามันเกิดจากเหตุที่เขาได้เพราะเขามีเหตุที่เราไม่ได้เหตุที่เขาได้นั้นเราไม่มีเหมือนเขานั้นก็อย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ใจเพราะก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร คำถามจากคุณบุญมีนะครับพูดกับพี่เพื่อนจะไปค้างบนเขาคืนนี้แต่ฝนตกหนักมากถ้าไปเสื้อผ้ามุ้งที่เตรียมคงเปียกเพราะขับมอเตอร์ไซค์ไปถ้าไม่ไปจะผิดคำพูดถือว่าโกหกไหมครับจะปฏิบัติอยู่ห้องแทน ก็อยู่ที่เราพูดไว้ยังไงถ้าพูดจะไปก็ต้องไปแต่ถ้าพูดแล้วมีข้อแม้บอกว่าถ้าฝนตกก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรงั้นก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อนมีคำพูดที่เขาบอกว่าก่อนที่เราจะพูดนี่เราเป็นเจ้านายมันแต่พอเราพูดแล้วมันเป็นเจ้านายเราพอพูดแล้วมันก็จะมาสั่งเราว่าต้องทำตามที่พูดงั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรคิดให้ดีให้ก่อนเราจะพูดก็พูดในทางที่มันมีช่องออกได้อย่าไปพูดแบบมัดตัวเองพูดไปก็ต้องมีข้อแม้วงเล็บถ้าฝนไม่ตกถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปตามที่พูดขนาดหลวงตาท่านยังมีข้ออ้างเลยเวลาที่ท่านปฏิบัติเช่นท่านจะนั่งทั้งคืนนั่งสมาธิทั้งคืนเนี่ยท่านก็บอกว่าจะนั่งไม่ลุกเนี่ยยกเว้นว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือกับพระที่อยู่ด้วยกันที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือทำกันงั้นเราก่อนที่เราจะตั้งใจตั้งอธิษฐานก็คิดให้ดูก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็ควรที่จะมีข้อแม้แล้วมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างไว้จะได้มีทางออกได้แต่ก็ไม่ดีอย่างเดียวมันก็จะหาทางออกทางนั้นอยู่เลยก็แล้วแต่อย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่มีทางออกเลยเวลาทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพท่านก็บอกว่าจะนั่งไปจนกว่าตอนนี้มวนไปนั่งศาลานู้นดีกว่านะขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีที่นั่งไปนั่งศาลานู้นไปทางนี้ญาติโยมเต็มไปหมดอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ยอมไม่มีทางออกเลยก็ถ้ามีตายอย่างเดียวถ้าไม่ตัดสรู้ก็ตายอย่างเดียวอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ไปเถอะเปียกก็มันเปียกไปอาบน้ำยังเปียกได้นี่ไปนั่งภาวนาเปียกได้ประโยชน์มากกว่าอาบน้ำทำไมไม่ไป คำถามจากคุณโมนีนะครับเวลาหลับแล้วฝันว่าไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปพอตื่นขึ้นมาก็ยังจำได้และรู้สึกว่าเหมือนเคยไปซึ่งเป็นอยู่บ่อยๆเกิดจากอะไรคะ เกิดจากความจำของเราไงความจำของเราอาจจะระลึกถึงเหตุการณ์หรือสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปมาแต่ในขณะเวลาเราตื่นเราจะมีเรื่องอื่นเข้ามาคิดมาจำเราก็เลยจำเรื่องที่เราจำได้มันก็เลยถูกเก็บไว้อยู่ข้างล่างแต่เวลานอนหลับนี่ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาให้เรารับรู้ความจำเก่าๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยความฝันของเรานี่ส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตนะท่านถึงบอกว่าถ้าเราทำดีเวลานอนหลับก็จะฝันดีถ้าเราทำบาปนอนหลับก็จะฝันร้ายเพราะว่ามันจะโผล่ขึ้นมาตอนที่เรานอนหลับ คำถามจากคุณเกียงศักดิ์นะครับเวลานั่งสมาธิไปแล้วในระดับหนึ่งความคิดของเราจะมีการต่อสู้กัน ระหว่างความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรคร ับ แล้วก็มาพุทโธไปอย่าไปคิดที่ให้นั่งนี้ต้องมีอะไรคอยควบคุมความคิดไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดไปในทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั่งสมาธิต้องมีอะไรมาควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเช่นให้บริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหมดแล้วใช่ไหม หมดครับอาจารย ์มาแล้วถามต่อ นมัสการหลวงพ่อค่ะปัจจุบันนี้หนูเวลารับฟังเรื่องราวที่เราไม่พอใจอะค่ะท่านอาจารย์แล้วหนูจะไม่ตอบโต้ไม่เถียงแล้วหนูจะเดินหนีเจ้าค่ะหนูทำถูกไหมเจ้าคะ ก็ถูกในระดับหนึ่งคือถ้าไม่หนีได้ยิ่งดีใหญ่ อ๋อค่ะคือหนูเดินหนีจริงค ่ ะ ยังหนีแสดงว่าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะฟังเสียงที่ไม่ถูกใจเราต้องเฉยๆได้กับเสียงนั้น สมมุติว่าอยู่ในกลุ่มเขาพูดที่สิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดว่าเขาไม่ถูกเราต้องยอมรับฟังสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็เฉยๆใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าเราเฉยๆได้โดยที่เราไม่ต้องหนีได้ก็ดีแต่ก็หนีก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหนีเพราะว่าเราไม่อยากฟังหนีเพราะว่ามันไร้สาระฟังแล้วมันเหมือนฟังขยะอันนี้ก็อย่าไปฟังแต่อย่าไปหนีเพราะว่าเราอยากหนีแต่นี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ฟังอย่างนั้นก็หนีได้แต่อย่าหนีด้วยความอยากหนีเพราะนี่มันเป็นกิเลสความอยากหนีนี่ยังเป็นกิเลสอยู ่แต่หนูหนีเพราะว่าไร้สาระเจ้าค่ะ ถ้างั้นก็ไปได้ สาธุค่ะ คำถามจากคุณนางฟ้านะครับเดินจงกรมครั้งละครึ่งชั่วโมงสลับนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงปฏิบัติอย่างละ3ครั้งต่อวันจิตเป็นสมาธิสงบดีค่ะระหว่างวันก็จะบริกรรมพุทโธถ้าไม่เผลออยากทราบว่าเราสามารถพิจารณาอสุภะระหว่างนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือยืนขณะยืนเดินนั่งนอนได้ตลอดหรือเปล่าคะเพื่อให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง ก็มันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่ออุเบกขาเราก็ไม่ควรพิจารณาแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วมีความสงบแล้วเราจะปฏิบัติเพื่อปัญญาเราก็พิจารณาได้แต่เราควรจะรู้ขั้นตอนว่าเราอยู่ขั้นไหนเพราะขั้นตอนแรกนี้ท่านต้องการให้เราสร้างความสงบขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเราจะไปทางปัญญาก็ไปได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราไปทางปัญญามันก็จะไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสตัณหาได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณฟิกนะครับนั่งสมาธิบางครั้งแล้วรู้สึกว่าใจเราอยู่แยกกับร่างกายแต่ใจสบายสงบแล้วต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับแต่นั่งได้นานแต่นั่งได้ไม่นาน 15-20 นาที ก็พยายามให้มันสงบตอนที่ออกจากสมาธิมาเวลามาทำงานมาสัมผัสรับรู้อะไรก็พยายามประคับประคองใจให้สงบไปเรื่อยๆเสียงดังมากนะ งานขาด ขาดแล้ว เสียงได้ยินคร ับ แต่ว ่ า ดัง ขาด ก็เลยลองก็อย่างนี้แหละอันนี้จังเป็นอย่างนี้ไม่แน่นอนฝนฟ้าอากาศทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างพรุ่งนี้ก็ไม่มีการแสดงธรรมหนึ่งวันก็ขอย้ำไว้หน่อยเดี๋ยวท่านที่ไม่รู้มาแล้วแต่มาเขาคงไม่ให้เข้ามาหรอกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะใครอยากจะนั่งสมาธิต่อก็นั่งได้ใครอยากจะกลับก็กลับได้เพราะตอนนี้ฝนมันตกก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ